Ritmo sabrosón que alegra el corazón de príncipe hasta el fin. Bailemos din din, din din din din. Bailemos din din, din din din din. Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá. Bailemos din din, din din din din. Bailemos din din, din din din din. Ay, no malo, Mari. Bailemos din din, din din din din. Bailemos din din, din din din din. Bailemos el din din, ritmo sabrosón que alegra el corazón de príncipe hasta el fin. Bailemos din din, din din din din. Bailemos din din, din din din din. Ven morenita linda, te lo voy a enseñar, porque yo lo aprendí estando en Panamá. Bailemos din din, din din din din. Bailemos din din. Pato tuyo.